słodyka. A my je dope, a rozdane podziękowania. WWWA, nuda GDA, KAI, WBOIT, bo GDA, KK, co mi lecz pokolę pas. Miejsce słak, liczny gram jak gry, tak, kas. A my je jak, a my je, dope, a rozdane podziękowania. WWWA, my zaś GDA, KAI, WBOIT, bo GDA, KK, co mi lecz pokolę pas. Miejsce słak, liczny gram, tak, gry, a ja. Amelia.